En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hvert år i august er København klædt i glimmer og regnbueflag, når Pride-optoget snor sig gennem byen. Copenhagen Pride er en hyldest til seksuel mangfoldighed og kønsdiversitet. Og det vil mange store virksomheder gerne associeres med. For eksempel Tivoli, Volvo, 7-Eleven og Deloitte. Men efter kritik fra pro-palæstinensiske aktivister, meddelte Copenhagen Pride for nylig, at de nu vil gennemgå deres kommercielle partnerskaber. De skriver: "Vi er i gang med at stille spørgsmål til alle kommercielle partnere om deres interesser og aktiviteter i Israel og Palæstina. Enhver partner, der ikke kan give os et tilfredsstillende svar, vil ikke være vores partner i 2024. Hvad er et tilfredsstillende svar? Og hvad har konflikten i Gaza overhovedet med Pride at gøre? Det spørger jeg organisationens forperson Lars Henriksen om i dag. Velkommen i Pilestred. Den 19. februar, der var der åbningsreception for årets Winter Pride på husets musikcafé i det indre København. Du står på scenen og skal til at holde åbningstalen, men du bliver afbrudt af en gruppe demonstranter, der kalder sig Queers mod besættelse. De råber, no pride in genocide, gør de i lang tid. Hvorfor råber de det? Jamen, det gør de jo blandt andet, fordi de mener ikke, at Copenhagen Pride er gået langt nok i vores kritik af Israel. De mener, at det er nødvendigt for os at bruge ordet folkedrab om det her. Og vores standpunkt er, at det er en juridisk betegnelse. Det er ikke noget, vi kan afgøre. Vi er ikke juridiske eksperter. Det har vi den internationale straffedomstol til, og det er de i gang med at tage stilling til. Mm-hmm. Men jeg kan sagtens samtidig se, hvad der foregår, og sige, at der er rigtig mange mennesker, der bliver dræbt i et fuldstændig utåligt antal. Og det kan jeg godt have empati med, okay, uden at bruge det her ord. Så nu jeg har læst et par reportager derfra, de cirka 30 demonstranter var det, der kalder sig queers imod besættelse. Mm. De vil altså have dig og Copenhagen Pride til at sige, det der foregår i Gaza er folkedrab. Mm. Blandt andet. Men ja, det vil du ikke give dem? Nej. Nej. Hvad vil du give dem? Fordi de har også andre krav til jer. Jamen, sådan set, så har vi har talt med dem efterfølgende, fordi på dagen var de ikke til sådan lige at få i snak. Nej, fordi de råber, altså igen, jeg har bare læst en reportage fra det, fra magasinet Out and About, og der står der nemlig, at de råber det her i cirka 40 minutter. Det er lang tid at stå og råbe. Ja, 35-40 minutter. Sådan noget. Og så forsøger du at få noget dialog med dem, men de forlader bare lokalet. Ja, men undervejs i det der forløb vil jeg så sige til trods alt deres forsvar, for det kan lyde meget voldsomt. Det var det på nogen måder også. Vi var nu ikke helt uforberedt på, at det kunne ske. Men da får jeg talt med en fra gruppen og siger, at vi har jo været og er stadigvæk meget interesseret i at tale med dem og høre deres synspunkter osv., og får allerede der aftalt, at vi skal mødes ugen efter. Og det gjorde vi så. Okay. Og det møde brugte vi på både at lytte på hinanden, og også sige, at vi har to forskellige udgangspunkter i det her. Og at uanset hvad vi kommer til at gøre, så var vi helt sikre på, at nogle af de beslutninger, vi tager omkring det her, vil være nogen, som de ikke er enige i og ikke er tilfredse med. Så det var også vigtigt for os at få sagt, at fordi de siger hop, så spørger vi ikke, hvor højt. Men vi har vores eget grundlag at tage beslutninger på, og det kommer de ikke til at diktere. Okay. Så derfor så var det, altså det var et godt møde, hvor vi ligesom fik lagt positioner og sagt, der er ting, vi er enige om, okay. Der er også ting, vi er dybt uenige, ja, om, og det må vi bare respektere hos hinanden. Det er nysgerrig på, Lars, i hvor høj grad er de i stand til at diktere jeres politik, fordi 2 dage efter åbningsceremonien, der lægger Copenhagen Pride en meddelelse på Facebook og skriver, vi er kede af, at vi var længere tid om at udtale os om vores holdning, end nogen i vores miljø forventede af os. Det er vel at hoppe, som du siger. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er at anerkende deres følelser i det her og sige, jamen, der er nogen, som synes, vi har været for længe om det. Det beklager vi. Det er vi da kede af, synes. Og det kan vi godt anerkende, men det betyder ikke, at vores holdning til nogen ting er dikteret af dem. Men du har jo ikke jeg kan empatisk sætte mig i deres situation og sige, I synes, vi har været for længe om det her. Det anerkender jeg fuldstændig. Men jeg har jo ikke været for længe om det. Det, som de gerne vil have til, det er indtil... synes, vi har været for længe om de det. De synes, at det er et folkemord. Du siger, det kan vi ikke kalde det. Så hvad er det, du har været for lang tid om? Ikke på nuværende tidspunkt, Lars, fordi Lars, det er ikke afgjort, Lars, om det er det endnu. Hvad er det, I har været for lang tid om? Det kan jeg ikke forstå. Jamen, denne her gruppe giver udtryk for, med deres aktioner, ja, at de synes, vi har været for længe om det. Om hvad? Om hvad? Jamen om at for det første at udtale os overhovedet, og for det andet så synes de så ikke, at vi i de udtalelser, vi er kommet med, er gået tilstrækkeligt langt. Men det gør I jo stadigvæk ikke. Nej. Fordi, nej. Men derfor kan jeg jo godt beklage, okay, på det, at de synes det. Altså, det er vi da kede af, de synes. Så det, du beklager, det er hastigheden, hvormed Copenhagen Pride har været ude at tale om konflikten i Gaza? Det, vi forsøger i, ja, det er at anerkende deres følelser i det her. Vi anerkender, at der er nogen, der synes, det kunne vi måske også have brugt i stedet for at sagt, at vi er ked af. Men vi anerkender, at der er nogen, der synes, at vi har været for længe om at udtale os om det her. Og den holdning respekterer vi. I skriver videre i opslaget på Facebook. Vi, altså Copenhagen Pride, er i gang med at stille spørgsmål til alle vores kommercielle partnere om deres interesse og aktiviteter i Israel og Palæstina. I gang med og stille spørgsmål om Israel og Palæstina. Hvornår gik I i gang med at stille spørgsmål om Israel og Palæstina? Jamen, for at forstå det, så skal man forstå, hvordan vores proces er. Og når vi siger, vi er i gang med det, så er det, fordi vi er i gang med genforhandlinger og forhandlinger af partnerskaber for det kommende år. Ja. Og det er derfor, vi siger, vi er i gang med det. Det, vi måske har været for dårlige til at præcisere i det her opslag, det er, at der ikke er ændret noget i vores praksis. Vi har altid, i alle de år, jeg har været med, og også før, når vi har arbejdet med kommercielle partnere, haft en samtale med den partner om deres aktiviteter, vores værdier, deres værdier osv. Vi har en meget åben og ærlig samtale med vores partner for at se, kan det her samarbejde fungere? Er det et godt samarbejde? Har I altid spurgt dem? Og i den forbindelse, der taler vi også om engagement i verden, i konflikter og brandpunkter. Da så konflikten opstår den 7. oktober her, som er den konflikt, vi taler om, ja, så var forhandlingerne sidste år, de var jo længst forbi, så nu er vi et nyt sted. Så vi har ikke ændret praksis, men verden har ændret sig. Der er opstået en konflikt, som vi er nødt til at tage med ind. Og det er ikke fordi, at vi tror på nogen måde, at nogle af vores partnere er problematiske, fordi så havde vi dem ikke som partner, og vi er meget glade for vores partnere og stoler på dem, ja, og oplever dem som virksomheder med høj integritet. Men det er da klart, at når der er nogen, som, og det var mange, som rejser bekymring om det her, så siger vi helt ærligt, jamen selvfølgelig er det, altså vi forsikrer dem sådan, ja, set om, altså det havde vi egentlig ikke tænkt os at var nødvendigt, fordi det for os var det naturligt at gøre, godt, fordi nu der er opstået noget nyt. Er men nu forsikrer vi så udad til, om, ja, at selvfølgelig er det en naturlig ting for os også at tage med ind i den samtale. Godt. Lars Henriksen, det er bare for at konkludere her. Det er altså ikke på grund af kritikken og boykotten og demonstranterne, at I nu stiller spørgsmål. Det var I allerede i gang med, da konflikten, ja, gik i gang. Og det er ikke, fordi I har en mistanke om, at nogle af jeres, nej, partnere har problematiske aktiviteter i Israel eller, nej, Palæstina. I skriver videre i kommentaren, enhver partner, der ikke kan give os et tilfredsstillende svar på de spørgsmål og bekymringer, vi rejser, vil ikke være vores partner i 2024. Mm. Hvad er et tilfredsstillende svar, når det gælder Israel og Palæstina? Jamen, det er et svar, hvor vi oplever en oprigtighed, og det er vi vant til at have. En oprigtighed, der gør, at vi kan tage af det samlede partnerskab sammen med partneren. Så et tilfredsstillende svar er jo i virkeligheden et svar, der minder om de svar, vi plejer at få, fordi det er sådan, vi arbejder med vores partnere, okay, at vi har en åbenhed og en tillid til hinanden. Så længe partnerne svarer oprigtigt, så kan de sådan set have hvilken som helst aktivitet i Israel og Palæstina, eller hvad skal jeg forstå? Nej, altså vi kommer jo for eksempel til at spørge til, om man er involveret i noget, der direkte understøtter den igangværende krig på begge sider. Har man aktiviteter, som understøtter Hamas' mulighed for krigsførelse? Har man aktiviteter, der direkte går ind og leverer for eksempel til den israelske hær? Hvad kunne nogle aktiviteter? Jamen, det har jeg ingen anelse om, men det er jo derfor, jeg spørger. Og jeg forventer ikke, at der er nogen. Det vil være en kæmpe overraskelse for mig, fordi det oplever jeg ikke, at vores partnere har. Jeg vil sige, at jeres partner er jo officielt tilgængelig. Man kan se dem inde på jeres hjemmeside. Jeg skal nok lade med at spørge dig, hvad du har talt med dem om direkte, men når jeg kigger ned over de navne, der står på den liste, har jeg meget, meget, meget, meget, meget svært ved at se, hvordan nogen af dem skulle tjene penge på den igangværende konflikt. Præcis. Og det er også derfor, jeg siger, at jeg har fuldstændig tillid til, at det... Men jeg synes, at det er sådan almindelig rettidig omhu, også når der er nogen, der rejser bekymringer og siger, der er noget her, og hvor jeg tænker, det I siger, det er jeg ikke sikker på, men lad os da spørge, men det er fordi også... så får jeg et svar. Jeg skal ikke antage noget, jeg skal ikke bygge en vurdering på antagelser. Jeg skal åbent spørge og sige, vi har fået det her ind ad døren, som nogen kunne synes var bekymrende. Kan I ikke lige fortælle os, er der hold i det her leje? En ting er, og det forstår jeg godt, at I har udførlige samtaler med jeres kommercielle samarbejdspartner, det har jeg haft i alle årene. Det, jeg måske lidt mangler begrundelse for, det er, hvorfor det er nødvendigt for dig, i Copenhagen Pride, at gå ud og melde det her ud og sige til offentligheden, nu skal I bare høre, vi spørger vores partner, om de har gang i noget Israel-Palæstina, og hvis de har det, kære venner, så kan jeg love jer for, så er de ikke. Det er jo det signal, du sender. Ja. Hvorfor er det nødvendigt at sende det? Jamen, det var det, fordi der var virkelig mange, der skrev til os og kommenterede på osv. Og på en eller anden måde anstillede tvivl om det var noget, vi spurgte om og var opmærksom på. Og så tænkte vi, nu afklarer vi det. Ligesom vi sidste år og forrige år spurgte meget ind til, og det vil vi også gøre i år, hvordan virksomhederne eventuelt er engageret i Rusland. Det er også noget, som vi har haft fokus på, for eksempel. Fordi det var en konflikt, der opstod. I 2019 spurgte vi ikke om noget, der handlede om Ukraine og Rusland. Så derfor flytter vores spørgsmål sig jo i forhold til verdenssituationen. Ja. Og da der var nogen, der åbenbart, og vi brugte tid på at svare folk sådan spørger I om det her, så lagde vi ud og sagde, og det var sådan, vi forsøgte at sige det, og det kan godt være, at vi ikke har været tydelige nok, men sige, i overensstemmelse med vanlig praksis, vil det selvfølgelig være noget, vi spørger om. I vil i hvert fald gennemgå partnerne. Og overvej, siger du, om nogen af dem er involveret i Israel og Palæstina på en måde, I ikke kan lide, en måde, I ikke kan stå indenfor. Men jeg tror, og det er jo måske også det, debatten handler om i dag, og grunden til, at folk går op i det her, det er, at der er nogen, der stiller sig spørgsmålet, hvorfor skal Copenhagen Pride have en holdning til krigen i Gaza? Hvad vil du svare til det? Jamen, at vi er en menneskerettighedsorganisation, og lige nu foregår der en menneskeretlig katastrofe, som vi ser, og den menneskeretlige katastrofe går også ud over LGBT+-personer. Der bor lige så mange LGBT+-personer, både i Israel og i Gaza, som der bor i Danmark. Og når bomber falder, så diskriminerer de ikke mellem, om man er LGBT-person eller ej, så dør man. Og der er jo folk, der siger, jamen skulle I ikke koncentrere jer om befrielsen af LGBT-personer i Gaza? Og så vil mit svar være, men første forudsætning for at arbejde for det er, at de er live. Hvis de er blevet dræbt af bomber, så er der ingen befrielse at arbejde for. Og den anden ting er, at vi har set LGBT+-området brugt som en retfærdiggørelse af de krigshandlinger, der sker. Og der har jeg det sådan, at det synes jeg er et unfair argument at bruge. Der er ikke nogen, nogen er gået ind og begyndt at bekæmpe Hamas på grund af LGBT i plus. Fortæl mig om det argument, for det tror der er mange, der ikke har hørt. Du siger, at nogen, der brugte det som en spydspids eller provokat. Ja, altså konkret. Jamen, der har jo været billeder af IDF-soldater, for eksempel, der har viftet med regnbueflag inde i Gaza, som symbol på, at nu havde man befriet området for LGBT+, altså til fordel for LGBT+-personer. Mm-hmm. Og det synes jeg er et fuldstændig unfair anvendelse af os på, som en retfærdiggørelse for krig. Og der bliver jeg nødt til at sige, og det er vores holdning i Copenhagen Pride, at fordi man har en regering, der er homofobisk, som Hamas er, så synes jeg ikke, at man som befolkning har fortjent at blive slået ihjel. Jeg beder heller ikke om, at vi begynder at bekrige Uganda, fordi man har indført dødsstraf for homoseksualitet der, men jeg kritiserer den ugandiske regering. Mm-hmm. Jeg beder heller ikke om, at man myrder israelske borgere, fordi man har en regering, der består af selverklærede homofobiske ministre. Jeg synes, det er en helt forkert tilgang til tingene. Jeg vil gerne arbejde for LGBT plus rettigheder. Jeg vil gerne kritisere de regeringer, der begrænser os. Men jeg vil aldrig nogensinde synes, at det kan retfærdiggøre, at man slår befolkningen ihjel i vores navn. Men der dør jo civile i alle konflikter. Ja. Jeg tror, jeg kan komme i tanke om konflikt, hvor der ikke dør civile. Hvad har Gaza specifikt at gøre med Copenhagen Pride? Jamen, altså, fordi så kunne I jo indtage en så kunne I jo gå ud men det har vi jo også gjort på forskellige konflikter, og det, vi har jo primært gjort det på konflikter, som lå tættere på os, eller som på en eller anden måde involverede Danmark eller folk i Danmark. Ja. Vi har involveret os i Ukraine og Rusland for eksempel, fordi både har den påvirker Danmark. Vi har fået enormt mange flygtninge fra Ukraine og så videre til Danmark og så videre, og det er tæt på. Vi har også involveret os her, fordi der i Danmark bor vældig mange med både israelsk og palæstinensisk baggrund, for hvem det her er tæt og nært, og mange af dem er også en del af vores miljø. Og derfor synes vi, det var helt åbenlyst, at det var noget, vi i hvert fald, også fordi der var et pres fra begge sider om at sige, hvad mener I om det her, at så gik vi ud og sagde, det mener vi. Det er her, vi står. Vi står på civilbefolkningens side. Det første, du sagde, der spørger, det er, at det handler om menneskerettigheder. Mm. Men vi har jo masser af menneskerettighedsorganisationer i verden, Amnesty og alle mulige andre. De siger også noget om det her. Ja, det gør de. Men det, jeg tænker, det er, at I er jo specifikt en LGBTQIA+ organisation, som en organisation, der kæmper, tror jeg, mange mennesker oplever i hvert fald, for forskellige seksuelle minoriteters rettigheder. Det gør vi også. Kan du ikke være bange for, at du kommer til at brede paraplyen for meget ud? Altså, fordi... Jamen, det er jo fordi, du anstiller den præmis, at LGBT+-rettigheder er nogle særlige rettigheder. For os er LGBT+-rettigheder menneskerettigheder, som også skal gælde for LGBT+-personer. Hvorfor så ikke bare nedlægge hele LGBT+, organisationen, og så melde sig ind i Amnesty i stedet for? Jamen, fordi der helt fra begyndelsen fra vi fik den universelle deklaration om eller erklæring om menneskerettigheder i 1948, har manglet et fokus på seksuelle minoriteter og kønsidentiteter. Da man beskrev, hvilke grupper, der var omfattet af de universelle, ukrænkelige og umistelige menneskerettigheder, så var vi specifikt ikke nævnt. Og derfor er det jo klart, at det er vigtigt at blive med at have nogle organisationer, som står fast på, at det her er menneskerettigheder, og de skal selvfølgelig tænkes med, når man taler om menneskerettigheder. Og det er jo det, vi gør her og siger, vi bidrager til snakken om menneskerettigheder. Men det er jo de specifikke rettigheder for seksuelle mindretal. Men der er ikke nogen specifikke. Det handler om, at de rettigheder, alle andre mennesker har, skal vi også være omfattet af. Det er ikke særrettigheder. Lad mig lige prøve at nå at stille spørgsmål, Lars, inden du afbryder mig. Undskyld. Min pointe er, at når danskere, når europæere, når folk verden over de lande, hvor man jo må, går på gaden til Pride og har gjort det gennem årtier, så er det jo ikke for at kæmpe generelt for menneskeheder. Ja, for menneskeheden. Så er det jo for at sende signal om, hvilke rettigheder vi synes, at seksuelle minoriteter skal have. Det er vel det, priden handler om. Det er vel det, hele bevægelsen handler om. Altså, nu vil jeg ikke begynde at spekulere i, hvad den enkelte gæst til Pride, af hvilke årsager vedkommende er der. Jeg ved, at vi står fast på, at vi kæmper for et, og det står i vores mission statement, at vi kæmper for en verden, hvor enhver kan elske og leve frit og i tryghed. Ja. Med tryk på enhver. Det er ikke bare enhver LGBT+-person, det er enhver i det hele taget. Mm-hmm. Og når man arbejder for LGBT+-rettigheder, når man taler om rummelighed og mangfoldighed, så er der jo forhåbentlig, og det bilder jeg mig ind, et spillover til samfundet, sådan at vi alle sammen bliver sat mere fri til at være dem, vi er. Og derfor er det en generel sag, det er en menneskerettighedssag. Rummelighed, inklusion, diversitet, plads til forskellighed, det er en menneskerettighedssag. Men det er jo nærmest menneskeligt umuligt at være imod, at man skal gå ind for tryghed og fred i verden. Det er så bredt et ønske, Lars, at jeg tror, det er lige før, det bliver svært at være en interesseorganisation med en særlig dagsorden. Nej, det er jo så det, som er spørgsmålet, vi har. Carsten Nahl, han var med til de første Pride-parader i New York i 70'erne. Han har jo i årtier demonstreret for homoseksuels rettigheder, både i USA og Danmark, og skrevet bøger om at være homoseksuel i en heteroseksuel kultur. Han er meget kritisk over for jeres stillingtagen til konflikten, og jeg citerer ham. Det hele er vendt på hovedet nu, og det går i den helt forkerte retning. I stedet for at gøre opmærksom på homoseksuels forhold og arbejde for at gøre dem bedre i Danmark, er Copenhagen Pride nu begyndt at føre stærk kritisabel udenrigspolitik på baggrund af en ulykkelig situation. Hvad siger du til det? Det, jeg egentlig oplever, han siger, det er, at dengang han startede i Pride-bevægelsen, som han beskriver der i 1970'erne osv., der var den politisk, og det lægger han meget vægt på at fortælle, hvordan den var virkelig politisk dengang. Og så anklager han os på den anden side, eller bebrejder han os på den anden side for at være for politiske. Og jeg oplever, at bevægelsen i begyndelsen var meget, meget det, vi kalder intersektionel, altså at man tog mange forskellige gruppers behov alvorligt. Og det var også sådan, at Pride-bevægelsen startede i Danmark, altså den allerførste Pride i Danmark i 1971, der holdt formanden for LGBT plus Danmark, som dengang stadigvæk hed forbundet i 1948, en tale, hvor han taler om, at de homoseksuelles rettigheder kan ikke frisættes eller adskilles fra kvinders rettigheder og sortes rettigheder osv., at de forskellige minoriserede grupper skal arbejde sammen og have solidaritet med hinanden, ja. Osv. Så den der, kan man sige, silo-tanke, der er i, at LGBT-organisationer må kun mene noget om LGBT, den har aldrig eksisteret i bevægelsen. Så jeg ved ikke, hvor Carsten har set den, men helt han fra den tale, der har vi arbejdet interseksuelt. Jeg læser lige citatet op en gang til, Lars, fordi nu bebrejder du ham for, at han tager fejl, når han... Altså, du siger jo, at han anklager for at være for politisk. Ja, det er jo sådan, jeg hørte det, du lige læste, og ellers må du lige læse det for mig. Det er faktisk igen. Ikke helt det, han gør. Nå, okay. Han siger sådan her. Det hele er vendt på hovedet, og det går i den forkerte retning. I stedet for at gøre opmærksom på homoseksuelles forhold og arbejde for at gøre dem bedre i Danmark, så er Copenhagen Pride nu begyndt at føre stærkt kritisabel udenrigspolitik. Altså, han bebrejder jer for at ændre fokus i politikken. Ikke at være politiske. Men vi har også altid forholdt os til udenrigspolitiske emner, hvis vi så skal svinge os op på så høj en hest og kalde det det. Vi har altid forholdt os til verden. LGBT plus rettigheder er ikke nogen, som kun findes i Danmark, eller som vi kan nøjes med at kæmpe for i Danmark. For hvis jeg gør det, så efterlader jeg en verden, der også er mere usikker for mig selv, lige så snart jeg stikker en stor tog uden for landets grænser. Mm-hmm. Vi kan ikke have et reservat her for LGBT-rettigheder og så være ligeglade med resten af verden. Det er også derfor, vi i Copenhagen Pride er engageret i forskellige internationale og regionale samarbejder med andre Pride-organisationer, for at have den solidaritet globalt set med andre LGBT-plus-personer alle steder, inklusive Israel og i Palæstina. Ja, for jeg skulle lige til at sige, hvis man kigger på Mellemøsten, hvis der er et sted, hvor der faktisk er nogen rimelige forhold for homoseksuelle og hele LGBT-miljøet, så er det vel i Israel? Ja, der er i hvert fald en relativ frihed, selvom den er under hvad kan man sige, angreb. Ikke? Der er i hvert fald ikke fængselsstraf, for eksempel, for Nej, at være homoseksuel. Det er der ikke. Hvilket og der det er mange mellemøstlige lande, hvilket der også er i Gaza. Ja, og det kritiserer vi også. Altså, det er overhovedet ikke tvivl om, at der er stærkt kritisabelt, og det vender jeg mig imod. Og vi er ikke på nogen måde tilhængere af Hamas. Nej. Vi er solidariske med de mennesker, der lige nu står i fare for at miste deres liv til bomber, hungersnød eller mangel på medicin. Carsten Ahl siger videre, at det har udviklet sig til en mangfoldighedsfest, og det er fint nok. Men det er helt naivt, at man er begyndt at politisere og tro, at et frit Palæstina er lige med LGBT-rettigheder. For det er helt utænkeligt. Hvad siger du til det? Jamen, if you can dream it, you can do it. Jeg tror på, at hvis LGBT plus mennesker og andre palæstinenser i øvrigt overlever det her, så er der en chance og en mulighed, men den er der ikke, hvis de er slået ihjel. Mm-hmm. Så derfor tænker jeg, at hvis vi skal nogensinde gøre os en forestilling om, at det her kan ske, og jeg er ikke blind for, at det kan være et langt, sejt træk, og det kan være en vanskelig opgave, men den er helt umulig, hvis der ikke er mennesker til at lave forandringen. Skal temaet til årets Copenhagen Pride være frit Palæstina? Nej. Hvorfor ikke? Jamen, fordi det skal det ikke. Men det er oplagt med alle de ting, du siger i dag. Det er jo kampen for menneskerettighed. Det er meget vigtigt. Burde Copenhagen Pride så ikke hedde Palæstina Pride i år? Nej. Men vi vil gerne invitere LGBT-personer fra Palæstina til at komme og gå med lige så vel, som vi også inviterer folk fra andre grupper. Vi har også en gruppe af ukrainere. Vi har i mange år haft en gruppe, der hedder Jøder i paraden, og dem håber vi på at komme og er med igen. Tror du, de føler sig inkluderet af de udmeldinger, der kommer fra jer og kommet fra jer her det seneste stykke tid? Det håber jeg, men det bliver jeg jo klogere på mandag, hvor jeg har møde med dem. Så det er ikke fordi, vi kun taler med den ene part i det her. Vi lytter rigtig meget, og så sent som i går havde jeg en længere korrespondance med en person med tilknytning til Pride-bevægelsen i Tel Aviv, gav udtryk for, eller vi diskuterede frem og tilbage om, uden at skulle referere direkte fra det, om situationen. Og jeg synes også, vi nåede en fælles forståelse for nogle ting. Okay. Nu er jeg jo jeg er hverken jøde eller homoseksuel. Nej. Men jeg kunne forestille mig, hvis jeg var, at jeg måske følte mig lidt fremmedgjort af de udmeldinger og pressemeddelelser, der har været fra Copenhagen Pride den seneste tid. Det ved jeg jo ikke, før jeg taler, men vi har haft møder, eller jeg har mødtes med en gruppe af jøder, som er på det, der måske kaldes samtidig har jeg hørt kommentatorer tale om den jødiske fredsfløj, eller den israelske fredsfløj, og jeg tror, det er der, de er, hvis jeg skal vurdere det. Og de stod et andet sted. Altså, jeg tror, der er lige så mange holdninger til den her konflikt okay. i Israel, som ja. Der er i Danmark også, samtidig med, at jeg godt kan forstå, at der er virkelig, virkelig stærke følelser i det her, fordi Israel er blevet angrebet, terrorangrebet ja. Osv., og det anerkender jeg. Okay. Men der er også folk, også i Israel, som arbejder for en fredelig løsning, og det er jo i virkeligheden det, vi gør også. Mm. Dem er vi også solidariske med. Jeg vil gerne her til sidst, Lars Henriksen, vende tilbage til Winter Pride-åbningsceremonien på Musikcaféen 19. februar. Du skulle holde din tale, bliver afbrudt, demonstranterne råber no pride and genocide. Da de så er færdige, så holder du din tale, og du slutter den med en advarsel. Den lyder sådan her. Queers bør være solidariske med andre queers. Mm. Hvis vi bruger kræfterne på at bekæmpe hinanden, så vinder vores modstandere. Ja. Først og fremmest bare lige for at afklare, hvilke modstandere? Jamen, man kan sige, der er jo, og har til alle tider været, folk, der politisk ikke ønskede, at LGBT plus mennesker skulle være ligestillede borgere i det her samfund. Have Hamas rettigheder for eksempel? Ja, men nu... Det er for eksempel Hamas, men det er også folk i Danmark, ja. Historisk set. Ikke? Godt. Så det er jo en gruppe af modstandere. Ja. Men en gruppe af modstandere kunne også være militante islamister, eller ultraortodoxe jødiske homofober, som den israelske finansminister, som selv har kaldt sig det. Så på den måde er der jo en mangefold af modstandere. Og der ja. Er det, jeg bare i det statement siger, ja. vi er bedre og vi er stærkere, hvis vi står sammen, ja. End hvis vi bekæmper hinanden. Og det var, kan man sige, også en opfordring til den gruppe, der lige havde været, om at gemme den interne modstand lidt, og så se på, hvad vi... Fordi det er helt klart, at der er ting, vi er uenige om, men der er meget mere, vi er enige om. Så hvis vi nu fokuserede på det, så kunne vi i højere grad være stærke ja. I den fælles kamp om det, vi er enige om. Ja. Er du sikker på, at du har stillet dig et sted, hvor der er på størst mulig måde i homomiljøet Danmark er enighed om der, du står? Der, hvor du står? Fordi det er din opgave. Opgave, Lars, bare lige for, ja. Hvis nogen skulle være til. Din opgave, Lars, det er vel, tænker jeg på en måde, at favne og rumme hele det LGBT-miljøet så godt som muligt i Danmark. Ja, og det er det, vi forsøger på. Mit spørgsmålstegn, på. Som jeg ikke føler mig sikker på, det er, at du har stillet dig det rigtige sted og ved det på den kan måde jo at tage klart stilling til konflikten i Gaza. Ja, og det er jo helt muligt, at det ikke er det rigtige sted, men det er nu den beslutning, vi har taget som, som bestyrelse, ja. Ud fra den vurdering, vi havde af, hvor det rigtige sted var. Og nu har vi jo så en opgave, fordi der åbenbart er nogen, der har misforstået vores intention, eller hvad det er, vi siger, om at få det forklaret på bedst måde. Eller også, de bare ønskede jeres intention, eller og det kan også være, og det er jo sådan set også, og, ja. Og det, jeg startede med at sige, var jo, at fra begge sider, lige så vel som den her gruppe, der demonstrerede der den 19. februar, så er de bestemt heller ikke tilfredse med det statement, vi er kommet med. Så der var på begge sider af det her nogen, som er utilfredse, og der er også nogen, der er tilfredse. Mm-hmm. Vi prøver at sige, det er her, vi står. Det er det udgangspunkt, vi tager. Vi er på den civile befolkning på begge siders side, og vi ja. Kalder for, at man standser de drab, eller der finder sted. Fordi det er den måde, vi kan redde mennesker på. Ja, men jeres kritikere vil jo sige, hold jer nu til LGBT plus rettigheder. Jamen, hold jer til det. Lad være med at blande alle mulige konflikter rundt omkring i verden ind i det. Og du siger, det kommer vi ikke til. Vi kommer fortsat til at tage stilling til konflikter rundt i verden. Og det gør vi også, fordi vi ved, at i konflikter af enhver art, eller kriser og konflikter af enhver art, om det er naturkatastrofer, eller pandemier, eller om det er krige, ja. Så påvirker det LGBT plus personer mere negativt end andre grupper. Og derfor er det også vigtigt at flage, at der altså også i de her konflikter er nogle mennesker, som er mere udsatte end andre, og det er dem, vi også går i bræschen for, når vi siger, vi bliver nødt til at stoppe det her. Den 17. august, når der skal være den store årlige Pride-parade, der løber gennem København, kan man gå med den, hvis man støtter Israels krig i Gaza? Ja, det kan man godt. Men vi beder om, at alle de budskaber, man kommer med, og det synes vi også, vores eget er fokuseret på at handle om LGBT-personer i den konflikt. Og det er også det, vi har gjort med ukrainerne, som har gået med, at der har der været fokus på LGBT-samfundets vilkår i Ukraine under konflikten. Og det er også det, vi synes her, at skal være fokus. Lars Henriksen, tak for besøget her i Pilestræde. Velbekomme. Det var Pilestræde for i dag. Podcasten er lavet af Mads Klint, Johan Dibia Holgersson og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen.